mama na bébé, likambo na boya onga na peki sotika te, likambo sali e sali soni na bato onga na loba ninyo, na nzela na lekabala kisaka misabio, soni onga na bimana na nyo, mibala to tuta kitolo to suki wapio lelo. Onga na loba ninyo, na nzela na lekabala kisaka misabio, soni onga na bimana na nyo, libala to tuta kitolo to suki wapio lelo. Oh, Moski, mama na bébé. Onga na loba ninyo, na nzela na lekabala kisaka misabio, soni onga na bimana na nyo, libala to tuta kitolo to suki wapio lelo. Onga na loba ninyo, na nzela na lekabala kisaka misabio, soni onga na bimana na nyo, libala to tuta kitolo to suki wapio lelo. Mama na bébé, oh oh, mama na bébé, leki ya jetoué, yonde mwasi ya libala. Mama na bébé, likambo na pekisaki otikae, obima na bandumba, ozongeli mama na bébé, isolo na bakwe, ozongeli mama na bébé. Mama na bébé, oh oh, mama na bébé, leki ya jetoué, yonde na tchaki motema, likambo na limbisaki, ozongeli mama na bébé, na pekisa yo kobima, na puti yo na ye lisusu, lisolo na balabala, na beni totonga na keo mama. na peki saki o na zwanyo leki a jetu zwani a pusako ela mibalio leki a jetu zwani a kabanzo togo na viere banza mokolo na kakika oke irenyo ya muzikie etumba bobundaka obosani mama na bebe yona molangwa oeba ki mama na bebe bota oso kaka wapi kilo ya mwasi andako Bebe, oh, oh, mama la bebe Eki a jetu, eh, yone na tia ki botema Ika mbona limbisa ki, kosonge ni mama la bebe Na pekisa yoko bima, na kutio na ye ni susu Isolo na barabara, na beni nzoto kana keyo mama Thank you.